Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 7 września, jest 6. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Zmasowany atak rosyjskich dronów na Ukrainę, Polska poderwała myśliwce. 14. odsłona Narodowego Czytania w roli głównej dzieła Jana Kochanowskiego. W Katowicach odbywa się 17. Ogólnopolski Kongres Kobiet. Co najmniej 2 osoby zginęło, a 11 zostało rannych w ataku rosyjskich dronów na Kijów. Ofiary śmiertelne to kobieta i niemowlę. Wśród rannych jest kobieta w ciąży. Według ukraińskich władz celem rosyjskiego ataku były 2 bloki mieszkalne. Doszło do pożarów i poważnych zniszczeń. Od odłamków spadających bez załogowców zapaliło się kilka samochodów. Myśliwce poderwane nocą do ochrony polskiego nieba wróciły do baz. Operowały w związku z atakami lotnictwa dalekiego zasięgu Rosji na Ukrainę. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych w mediach społecznościowych podziękowało za wsparcie NATO i królewskim holenderskim siłom powietrznym, których myśliwce F-35 pomogły zapewnić bezpieczeństwo na polskim niebie. Dron, który spadł wczoraj w miejscowości Majdan-Sielec na Lubelszczyźnie, nie był dronem wojskowym. Prawdopodobnie był on wykorzystywany przez przemytników. Jak mówi rzecznik lubelskiej policji Andrzej Fijołek, policję poinformowało Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Ustalamy wszystkie okoliczności. Oczywiście na miejscu pojawili się policjanci, którzy zabezpieczyli teren. Jednocześnie powiadomiliśmy wszystkie wskazane służby, w tym oczywiście wojsko. Powiadomiona została również prokuratura okręgowa w Zamościu. Nikt nie ucierpiał od spadających fragmentów. Szczątki spadły około pół kilometra od najbliższych zabudowań. W ponad 6 tysiącach miejsc w parkach, bibliotekach, szkołach i muzeach w kraju i za granicą Polacy czytali wczoraj poezję Jana Kochanowskiego. Była to 14. odsłona Narodowego Czytania. Akcję zainaugurowała w Ogrodzie Saskim w Warszawie para prezydencka. Prezydent Karol Nawrocki i jego małżonka Marta Nawrocka podkreślili, że wspierają i kontynuują tę piękną inicjatywę, która tak pięknie łączy Polaków na całym świecie. Która połączyła 3 kolejnych prezydentów Rzeczpospolitej Polskiej. Niech żyje wielki mistrz Jan Kochanowski. W Ogrodzie Saskim jego fraszki, treny i pieśni interpretowali znani i lubiani aktorzy, między innymi Olga Bończyk i Filip Gurłacz. Odkryłam ją absolutnie na nowo. Ja się rozsmakowuję w tej chwili w poezji. Wśród słuchających było wielu stałych bywalców Narodowego Czytania. Co roku staram się uczestniczyć. Właśnie tutaj bardzo lubimy, bo plejada znakomitych aktorów zawsze, no tak uroczyście. Lekturą przyszłorocznego Narodowego Czytania będą dziady Adama Mickiewicza. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Pod hasłem Równość i Bezpieczeństwo odbywa się 17. Ogólnopolski Kongres Kobiet w Katowicach. To nie tylko miejsce debaty na tematy ważne dla kobiet, ale także miejsce spotkania kobiet, dla których ważne są chociażby ich prawa. Jak mówi wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat, która też gości na kongresie, wciąż w zakresie bezpieczeństwa kobiet jest wiele wyzwań. Te wyzwania, które dotyczą szczególnie kobiet, to jest nasze bezpieczeństwo w zakresie ochrony zdrowia. To oczywiście dostęp do legalnej, bezpiecznej, bezpłatnej aborcji. To lepszy dostęp w ogóle do opieki ginekologicznej. To również bezpieczeństwo od przemocy. Nadal to kobiety są głównie ofiarami przemocy, także przemocy domowej. Program kongresu podzielony jest na kilkanaście bloków tematycznych, takich jak zdrowie, społeczeństwo, sztuczna inteligencja, ekonomia i wiele innych. Nie brakuje także warsztatów. W Trójce żegnamy naszą tragicznie zmarłą koleżankę Katarzynę Stoparczyk. Kasia zginęła w piątek w wypadku samochodowym na Podkarpaciu. Dzięki Katarzynie Stoparczyk ten numer stał się powszechnie znany w całej Polsce. 116-111 to tytuł cyklu, który przygotowywała w Trójce, i numer telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży, który od 15 lat prowadzi fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Dla dziecka ogromnym obciążeniem jest, jeżeli wartościujemy je tylko patrząc przez pryzmat jego sukcesów. Katarzyna Talacha, konsultantka telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111 fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Rodzic jest po to, żeby dać dziecku wsparcie, po to, żeby bezwarunkowo kochać i po to, żeby dziecko miało takie poczucie bezpieczeństwa, że tę Trójkę może raz na jakiś czas do domu przynieść. Co w sytuacji, kiedy nie ma tego komfortu? Jeżeli znasz dziecko, które nie może sobie poradzić z problemem, pomóż mu. Przekaż numer telefonu zaufania. Jest czynny przez całą dobę. 116-111. Katarzyna Stoparczyk w Polskim Radiu prowadziła m.in. audycję Myśli Dziecka 357, Dzieci Wiedzą Lepiej czy Zagadkowa Niedziela. Klimat. Bardzo dobra jakość powietrza niemal w całym kraju, tylko trochę gorsza we Wrocławiu, Łodzi i Augustowie. Ponad 5% prądu pochodzi obecnie ze źródeł odnawialnych. Niemal w całej Polsce wciąż utrzymuje się susza hydrologiczna. To był serwis Trójki.

Kasię Stoparczyk, trójkową i nie tylko radiową koleżankę, wspominamy od piątku 5 września. Odeszła od nas zupełnie bez sensu i oczywiście za wcześnie. Widziałyśmy się jeszcze kilka dni wcześniej w zabieganiu na korytarzu radiowym. Wszystko okej, okay, jak tam? Cudownie. Zostanie mi w oczach w powiewnej, kwiecistej sukience z promiennym uśmiechem i taka cała w skowronkach. Mówiłaś, kocham skowronki na polach nad polami. To wszystko, co nam śpiewa, za nami, nad nami. One stoją w powietrzu, wysoko pod chmurami. One spadają z nieba, z wiatrami są. Jesteś skoro. Cała Kasia Stoparczyk w Skowronkach. Zanim wydała książkę Jak mieć w życiu frajdę, wpadłyśmy na siebie w studiu nagrań. Chcą wydać, biorę się za to, szaleństwo, robię to. To była jeszcze pandemia, na korytarzach pusto, totalnie inna rzeczywistość radiowa. Nie wiadomo było, jak będzie, a Kaśka się nie dawała. Miała plan i realizowała go konsekwentnie. Zapyta Bóg w swym niebie, co dałem Mu od siebie. Wierzyłem i kochałem i byłem tym, kim chciałbym był. I żyłem jak chciałbym żył i byłem kim miałem. Powiem Mu od siebie, że spłacę dług, tym lepiej, tym bardziej, bo wiedziałem, co znaczy, że nadziei brakowało mi. I kilku chwil, kilku dobrych chwil, może powie to nie. Potrzebne słowa, trudno nie wierzyć w nic, trudno nie wierzyć w nic, trudno nie wierzyć w nic, trudno nie wierzyć w nic. Kaśka, jak wiemy, umiała gadać z ludźmi, a to spotkanie to było spotkanie z Adamem Nowakiem. Jakieś marzenie z dzieciństwa jeszcze chciałbyś spełnić? No ja marzyłem o tym, żeby być hokeistą, kierowcą motokrosowym. Byłem koszykarzem. Mistrzem Polski juniorów. No tak. Znaczy trzeba wiedzieć, czego się nie chce.

Niebo chodzi po ziemi, ziemia chodzi po niebie. Cieszy się każdym rumiankiem, podaje wodę z pankiem. Miłość stamtąd i stąd. Jest jeden świat, tekst, wiersz księdza Jana Twardowskiego i Mietek Szcześniak. W nagraniu wzięli udział podopieczni Fundacji Anny Dymnej. Mimo wszystko to byli finaliści festiwalu Zaczarowana Piosenka, a utwór Jest jeden świat pochodził z płyty Nierówni. I przypomniało mi się, że właśnie takich rytmów latyno i afrykańskich słuchałyśmy z Kaśką, spotykając się u naszych wspólnych przyjaciół, podróżników i fotografików. To były właśnie takie bardzo rzadkie chwile, kiedy można było usiąść w ogrodzie, w altance, gadać bez biegu i słuchać takich rytmów. Żegluj po morzu smutnych twarzy z miłością, miłością. Miłością do wszystkich. Dryfuj niczym łódeczka na fali. To Eddie Brickell. Sleep my little baby while you can. Stay up all night and be tired. Sleep my little angel like a lamb. But like the sheep fall of no man. Tomorrow's your big day to show off that smile. Smile, smile for everyone. You may fly to Paris in a dream. Free in the sky. Don't sleep, you'll be lazy. Baby, tomorrow's your big day to show off that smile. Smile, smile for everyone. Drift like a little boat on the way. Drift like a little boat on the way. Dream

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. Współcześni populiści od Białego Domu po Kreml intensywnie sięgają po frazeologię religijną. Tworzą konserwatywny, zabarwiony religijnie front przeciwko globalistycznemu liberalizmowi. Czy to, do czego się odwołują, to jeszcze chrześcijaństwo? Pytają autorzy letniego numeru Więzi we wstępie do bloku tekstów Religia jako opium populistów. Im gorzej Trump działa, tym bardziej jego zwolennicy widzą w nim boską postać. Porównują go do biblijnych królów jak Dawid czy Cyrus, którzy dzięki Bogu spełniają ważną misję, choć dalecy są od ideału. Nic nie powstrzyma tego przekonania. Pochodzi ono z nurtu chrześcijańskiego nacjonalizmu, nowej apostolskiej reformacji i teologii czasów ostatecznych, które mówią, że żyjemy w końcowych czasach i nie ma sensu trzymać się starych instytucji, mówi dr Maria Rugaczewska w rozmowie z Karolem Grabiasem. Nowa apostolska reformacja to ruch teokratyczny, który głosi, że chrześcijanie powinni przejąć 7 kluczowych obszarów życia społecznego: instytucje religijne, rząd, biznes, edukację, rodzinę, sztukę, media, zanim nastąpi koniec świata i powrót Chrystusa. To radykalna wizja przemiany całego społeczeństwa, podkreśla socjolożka. To trochę jak chrześcijańska wersja długiego marszu przez instytucje. To, co widzimy jako niszczenie instytucji, zwalnianie ludzi, z perspektywy nowej apostolskiej reformacji to konieczny krok, by zbudować nowe, czyste i wspaniałe instytucje chrześcijańskie. Czytamy dalej. W Kościele katolickim panuje w tej sprawie ogromna dezorientacja. Są tacy biskupi, którzy poszli w stronę mesjanizacji Trumpa, ale są też duchowni, którzy stoją na zupełnie przeciwnym biegunie, mówi Maria Rugaczewska. Odwołania do chrześcijaństwa są altprawicy przydatne do tworzenia odpowiedzi na wyzwania wojny kultur i cywilizacji, wojny przeciw tak zwanym tradycyjnym wartościom. Tyle, że jeśli spojrzeć na tę kwestię nie od strony polityki, lecz religii, jest to odpowiedź głęboko fałszywa, pisze Tomasz Terlikowski w tym samym numerze Więzi. Od XIX wieku chrześcijaństwo jest stopniowo wypychane z przestrzeni publicznej. Najpierw przez polityczne mesjanizmy, a potem przez rozmaite wielkie projekty popkulturowe. Teraz zastępowane jest ono przez rozmaite formy altreligijności, które chociaż bardzo sprawnie posługują się terminologią religijną, choć odwołują się do religijnego sztafarzu, choć przebierają się w szaty obrony religijności i wielkiej tradycji Kościoła, to w istocie są ich zaprzeczeniem, a w najlepszym razie parodią. Czytamy dalej. Odwołując się do chrześcijaństwa, altprawica ma się stać odpowiedzią na te wyzwania, a jej deklaratywne przywiązania do wartości ma wspierać Kościół w jego walce o zachowanie tradycyjnych wartości. Tyle, że jest to odpowiedź głęboko fałszywa. Fundamentalnym błędem jest bowiem uznanie, że nadzieję dla Kościoła stanowi wojna kultur czy polityka tożsamościowa, która odwołuje się do rzekomej tożsamości chrześcijańskiej. Polityki tożsamościowe, choć chętnie powołują się na wartości cywilizacji zachodniej, a nawet na chrześcijaństwo, wcale nie oznaczają powrotu do realnej tożsamości chrześcijańskiej, pisze publicysta. Myślenie zachodniej altprawicy zbiega się z myśleniem prawosławnych myślicieli spod znaku Dugina i Putina. Obie strony myślą o religii w bardzo podobny sposób. Religia jest dla nich narzędziem, które ma podtrzymać stabilność cywilizacji czy państwa. Jest pałką na inaczej myślących, a nie relacją. Jest w służbie państwa, a nie jego nauczycielem, pisze Tomasz Terlikowski w letnim numerze kwartalnika Więź. Zapraszamy do reklamy. W PKO Banku Polskim masz konto filmowe za 0 zł. Panie Bartku, firmowe. A, no tak, konto firmowe. Mowę. Jeszcze raz. W PKO Banku Polskim masz konto firmowe za 0 zł. Panie Bartku, może ja przeczytam. W PKO Banku Polskim masz konto firmowe za 0 zł za prowadzenie przez pierwsze 2 lata. Jeśli prowadzisz firmę krócej niż rok i na 16 marca tego roku nie miała ona u nas konta. Zwolnienie z opłaty na tych warunkach dotyczy konta otwartego do 30 września tego roku. Szczegóły na pkob.pl w zakładce